بسم الله الرحمن الرحيم. مؤسسة العزائم يولاند كبي. سلوا الأحزاب كيف الله بالخسران أخزاها، سلوا اليرموك أو حطين كم جالت مطاياها، سلوا الأحزاب كيف الله بالخسران أخزاها، سلوا اليرموك أو حطين كم جالت مطاياها، سلوا روما وقيصرها، سلوا فرسا وكسراها، سلوهم كيف صولتنا إذا انطلقت سراياها، سلوهم كيف غضبتنا لمولانا غضبناها، سلوا بدرا وأسراها، سلوا أحدا وقتلاها، بأن سادة الدنيا بتوحيد حكمناها، ونحن اليوم قادتها ومبناها ومعناها. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. مسلمانو ورونو، منگا د سیاست شرعیه دویم باب شروع کړو. په دې باب کې د پاسون خیلو ډلو ذکر شروع کېدو، خو منگ ویلی و د هغې نه مخکې د امیر او امام او خلیفه د سمع او طاعت په اړه باندې بعضې مباحث دې کتاب کې راوړي دي چې فایده پکې وه، ځکه دا هغه شیان دي چې کله په دې باندې عمل وشي نو پاسون بیا نه واقع کیږي. د هغې نه وروسته بیا واجبات د امام چې خپل رعیت ته به کم کم حقوق ورکوي هغې ذکر بوشي انشاء الله. مخکې د سمع او طاعت په اړه باندې بعضې مباحث بعضې احادیث بیان شو، یو څو مباحث په دې درس کې بیانیږي انشاء الله. اول موضوع او عنوان دا دی: الحکمة من لزوم الجماعة وعدم الخروج على الأئمة وإن جاروا. په دې کې څه حکمت دی چې امام او خلیفہ یا بل امیر په تا باندې ظلم کوي، بیا هم شریعت موږ او تاسو ته وایي چې جماعت به نه پرېږدي، خروج به نه کوي، قتال به نه کوي، صف به نه ماتي، توره به نه راخلي د امام په خلاف باندې. دې کې څه حکمت دی؟ په دې کې حکمتونه ډیر دي. بعضو ته موږ مخکې اشاره وکړه. بنیادی خبره دا ده چې اعمال په دوه قسمه دي. یو هغه عمل دی چې هغه لازم دی، معنی دا ده چې د هغې اثر صرف او صرف تا پورې مربوط دی یا ستا کور پورې مربوط دی یا یو خاص طبقې پورې مربوطه خبره ده، دې ته لازم عمل وی. بل عمل متعدی عمل دی، هغه عمل چې د هغې اثر ټول اجتماع ته رسیږي، ټول علاقې ته رسیږي، ټول اسلامی امت ته د هغې اثر رسیږي، نو دغه عمل ته متعدی عمل وی. نو دا بیتاتی کول دا داسې یو ګناه ده چې دا متعدی ګناه ده، د دې اثر ټول امت مسلمه ته رسیږي، داسې ګناه ده. شخصا یو سړی ګناه کوي، لکه یو مسلمان یو ځای کې بدنظري وکړه، دا هم لویه ګناه ده، خو بیا هم یو پټه ګناه ده. رب العالمین ولیدو، بل مسلمان ته ظاهرا ضرر ونه رسیدو، خو بې اطاعتي داسې ګناه ده چې دې اثر په ټوله اجتماع باندې کیږي. هغه څنګه؟ هغه داسې چې بې اطاعتي سره دا نور مخلص مجاهدین متاثره کیږي، هغې هم دې ته اړ کیږي چې سبا هغې هم بې اطاعتي وکړي. لکه مثلا یو مسلمان دی، یو مجاهد دی، دا راولګېدو په یو سخت ځای کې یا په یو داسې وخت کې چې د ده طبیعت نه منو، او امیر ورته امر وکړو د خلاف وکړو چې دا کار نه کوم، بې اطاعتي وکړه. د سره بل مخلص مجاهد هم شریک دی، هغه د ده په حال باندې خبر دی، هغه ولیدو چې یاره زما د فلانکي ملګري په فلاني وخت باندې امیر ته انکار وکړو، سبا چې هماغه موقع راځي هغه ته هم شیطان وسوسه اچوي چې ګوره هغه ملګری دا کار نه کوي، نو تی ولیکې هغه انکار کړی، نو ته انکار وکړه. آخر ډیر کرت هغه هم دې ته مجبوره کیږي چې بې اطاعتي وکړي، نعوذ بالله. نو ګوره اثر یې په نور مخلصینو مجاهدینو باندې کیږي. دویم نقصان یې دا دی، د دې اثر په منافقانو باندې او اهل زیغ خلکو باندې کیږي. هغه خلق چې په زړه کې پټ مرض وي، کله چې یو مسلمان راولګي، یو مؤمن راولګي، یو مجاهد راولګي د امیر بې اطاعتي وکړي، نو هغه باطل پرسته سړی چې زړه کې مرض تر وزه پورې پټ کړی و، نن هغه ته موقع ملاویږي، هغه هم راپاسي د امیر په خلاف باندې بې اطاعتي کوي، د هغه خبره نه مني. دریم نقصان یې دا دی چې دې سره صفونه ماتیږي، شکستونه راځي، وینې تویږي، وحدت او قوت خرابیږي. لکه مشهوره واقعه د جبل الرومات، نبی علیه الصلاة والسلام 50 صحابه په دغه غونډۍ باندې کینول او ورته ویل چې راکوز نشئ، په هیڅ حالت کې را نشئ. نو دغه څلوېښتو صحابه کرامو دا خطاهیتي وشوه، دغه اجتهاد یې وکړو، د امر په خلاف کې اجتهاد وکړو. کله چې امیر درته یو امر وکړي، د هغې په خلاف به اجتهاد نه کړې چې ستا صلاحیت په هغې کې نه وي، او امیر درته امر وکړو نو هغه واجب دی د امر منل په تا باندې. نبی علیه الصلاة والسلام ورته ویل چې را نشئ. او دی چې کله ولیده چې فتح راغله، قریش په شا شو، نو راکوز شو د دغه غونډۍ نه. بیا څه وشو؟ بیا هماغه وشو چې اویا صحابه کرام شهیدان شو، نبی علیه الصلاة والسلام زخمی شو، او مسلمانانو ته ډیر لوی شکست ورسېدو، حوصلې خرابې شوې، ډیر سخت بې سوره شو. قریش هغې ته غلبه په لاس باندې ورغله. ظاهرا په دغه معرکه کې کفر یو قسم له بریا حاصله کړه، اگر که په حقیقت کې دا شکست و داغی، ځکه مسلمان ظاهری شهادت سره د ده شکست ناراضي، تر څو پورې چې د په زړه کې ایمان موجود وي، د په مخ کې خو همدغه دوه لارې دي، هما سبیلان اما النصر ندرکه او جنة الخلد فيها اطيب النزل. دوه لارې دي کنه، یا شهادت دی او یا نصرت دی، بل لار خو نشته کنه. که شهادت ورته ملاویږي احد الحسنیین ده، او که چېرته نصرت ورته ملاویږي نو دام دغه شی ده چې د مؤمن سترګې په دې باندې یخیږي. نو الغرض بې اطاعتي داسې ګناه ده چې دا ام الذنوب ده، ام الخبائث، څنګه چې دا بعضې نور ګناهونه هغه ام الخبائث دي، همدغه رنګه بې اطاعتي دا د ټولو ګناهونو جرړه ده، دا د ټولو ګناهونو اصل دی، بنیاد دی. بې اطاعتي چې کله په مجاهدینو کې راغله، بس د هغې نظام نور بیا ختمیږي، دا بیا نه پاتې کیږي. او کله کله چې د کفارو په نظام کې یا د ظالمانو په نظام کې اطاعت موجود وي، دغه نظام برقراره پاتې کیږي تر یو وخت پورې. بې اطاعتي سره د مسلمانانو عزتونه لوټ کیږي، او الغرض دا ټول فسادونه دا په بې اطاعتۍ کې دي. دی وجنه شریعت موږ او تاسو ته وایي چې تاسو صبر وکئ، تاسو گزاره وکئ. ګوره، د امیر په خلاف باندې پاسون مه کوه، بله ډله مه جوړوه، اختلاف مه جوړوه. که اختلاف د جوړ کو دغه ټول نقصانات کیږي. نو دومره کمال والا شریعت دی زمونږ استاسو سړی په دغه ځای کې پوه شي. صحابه په دې باندې څنګه عمل کړی دی؟ خالد بن ولید رضی الله عنه چې سیف الله المسلول ده، الله رب العالمین لغړه توره ورته ویله کیږي، نبی علیه الصلاة والسلام به هر جنگ کې مشر کوو، ابو بکر رضی الله عنه به هر جنگ ته لیږو، ډیر زیات کفار وجلی دي، ډیر قربانۍ ورکړي دي، زخمونه ګاللي دي، سخت تیری کړي دي، یخ شپې تیری کړي دي، هر قسم تکلیف او مصیبت په ده باندې راغلی دی، دا نه دی روسته شوی. او د الله دپاره په همدغه مخکې صف کې جنګیږي، په اول خط کې جنګیږي، هر وخت کې انغماسۍ ته تیار دی، استشهادۍ ته تیار دی، دنیا ته توجه نه کوي چې یاره دنیا دا مزید دي، خوندونه دي، کورونه دي، اسونه دي، باغونه دي، نه، هیڅ ته توجه نه کوي. همدغه د رب العالمین د دین نصرت دپاره په هر ځای کې خپله وینه مخکې کوي، خپل سر مخکې کوي، خپل مال مخکې کوي، خپل ځان مخکې کوي، هیڅ چیرته وروسته نه دی پاتې شوی. خالد په دې ټول ژوند کې چیرته بزدلی نه ده کړی، چیرته جبن نه دی اختیار کړی، چیرته دنیا ته میلان نه دی کړی. خو همدغه خالد کله چې عمر رضی الله عنه خلیفۃ المسلمین ټاکل کیږي، اول کار دا کوي چې خالد معزوله کوي، ځکه هغه په بعضې انتقادات لرل. او دویم دائم ویلې چې خلکو په خالد باندې یقین جوړ شي چې خالد د وجه نه موږ ته فتح راځي، نه یو دا چې ایمانونه به خراب شي، یقین به خراب شي. دویمه دا ده چې خالد سبا نه وي، بیا به خلک څه کوي؟ بل امیر ته به د چا تمه نه پیدا کیږي. نو ډیر حکمتونه او ډیر فواید پکې لیدل، لهذا راولګېدو او دای معزوله که. ابو عبیده رضی الله عنه ته امر وکړه، فنزع عمامته عن رأسه وقاسمه ماله نصفين. ابو عبیده د خالد بن ولید په دې سر باندې چې کم پټکې دی د مشرۍ او د عزت دام تلریکا، او د دې چې څومره مال دی دا ټول دوی سی کا یو د الله رب العالمین د پاره خرج کا د مجاهدین او د مهاجرین او انصار او د نور مسلمانانو باندې ولګو مصرف کا او دوی میساغته پریدا. سبحان الله. خالد بن ولید تاریخ تبری او البدایه والنهایه لیکلی دی فقاسمه ابو عبیده حتى اخذ احدان عليه وترك له الاخرى وخالد يقول سمعا وطاعه لامير المؤمنين. ابو عبيده رضي الله عنهما ولگیدو کلاکی تعتیک او دای نویلی چرداخو مشر صحابی دی داخو زما امیر وسپوری داخو داس دی دانا راولگیدو د سر نه ولدا پګړیم لری کړه د پټ کیم تل لری کو او ټول مال ورل خود تقسیم کو تر دی پوری چې اخر د پیزار او د چپړو خبر راغله نو یو پیزار او تپات کو دا بل امتی واخستو. او خالد بن ولید چې د عصر او د دغه وخت فاتح دی موافق او مخالف د د په شجاعت باندې د د په اخلاص باندې د د په لاهیت باندې د د په تقوا باندې د د په فتوحات باندې د د په تجربه باندې د د په شجاعت باندې گواه دی معترف دی. دغه انسان په دغه وخت کې سوی سمعا وطاعه لامیر المؤمنین بس چې د امیر المؤمنین امر وي زه بالکل منم زما سپړې مواخلی زمان سر نه پټکې مواخلی د ټولو خلکو مخکې د ټولو لښکرو په مخکې دا معامله ورسره کیږي خو دا انسان دا نه وایي چې یاره ما سره امیر دا ولې وکړه. نو عزتمند وروڼو د امیر اطاعت کې همدغه خیرونه دي. اوس به راشو دې سوال ته بعضې مجاهدینو سره کله دا سوال پیدا کیږي چې آیا دا روایتونه چې کم تاسو اوسه پورې وویلې دا به د خلیفه باره کې او که نه دا زموږ چې کم کشران امیران دي زیلی امیران دي د دوی په اړه هم دغه تاکیدات راغلي دي. نو امارت او مشري دا په دوه قسمه ده یو امارت کبرا چې هغې ته خلافت ویل کیږي بل امارت صغرا چې دا نور والیان دي یا دینی مشري ده. نو اطاعت په اړه باندې دا کم روایت چې راغلي دي نصوص چې راغلي دي رب العالمین چې کم ارشادات فرمایلي دي یا محمد رسول الله علیه الصلاة والسلام کم مبارک احادیث چې دي دا ټولو ته شامل دي. اول دلیل په دې باندې هغه آیت کریمه ده چې ما په اول کې ولستو اطیعوا الله واطیعوا الرسول و اولی الامر منکم. عبد الله بن عباس رضی الله عنهما هغه نه تفسیر طبری کې نقل شوی دی همدغه رنګه متفق علیه روایت دی چې هغه فرمای نزلت فی عبد الله بن حذافه بن قیس بن عدی اذ بعثه النبی صلی الله علیه وسلم فی سریه. وای دا آیت کریمه د عبدالله بن حذافه السهمی رضی الله عنه په اړه باندې نازل شوی دی کله چې نبی علیه الصلاة والسلام هغه یو سریې ته لیږلی و یو جنگ ته لیږلی و یو څو صحابه ورته ورکړي و هغې باندې امیر ټاکلی و د دې په اړه باندې دا آیت کریمه نازل شوی دی. ګوره و اوري الامر دا عبدالله بن حذافه بن قیس السهمی دا تې مراد دی دا د یو کتیبي امیر و دا یو سرګروپ و دا یو کشر امیر و د دې اطاعت باندې الله رب العالمین امر وکړو دا واجب شو نو د هغه والی یا بل امیر یا بل امیر د دې اطاعت خو په طریق اولا سره لازمیږي. علامه شوقانی د دې آیت د لاندې لیکي اول الامر نه مراد څوک دي هم الائمه والصلاتین والقضات وكل من كانت له ولايه شرعيه لا ولايه طاغوتيه والمراد طاعتهم فيما يأمرون به وينهون عنه ما لم تكن معصيه فلا طاعة لمخلوق في معصية الله كما ثبت ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فتح القدير كوي أول الأمر نمراد إمامان دي خليفگان دي حاكمان دي بادشاهان دي وقاضيان دي هر هغه سوق چې شرعي مشري ولري تاغوتي مشري نه شرعي مشري ولري داغه اطاعت لازم دي. کم امر چې دی کوي پنې کوي باندې او ګناه نه منع کول کوي نو ګناه کې بیا اطاعت نه کوي. دویم دلیل دا دی نبی علیه الصلاة والسلام حدیث کې مطلق لفظ استعمال کړی دی ومن اطاع الامیر فقد اطاعنی چا چې د امیر اطاعت وکړه د زما اطاعت وکړه. بعضې روایتونو کې من اطاع امیری چا چې زما د امیر اطاعت وکړه نبی علیه الصلاة والسلام موجود دی خپل موجودیت کې یو صحابي لیږي نو هغه خلیفه نه و کنه لکه څنګه چې عبدالله بن حذافه په اړه باندې مخکې حدیث بیان شو چې هغه نبی علیه الصلاة والسلام په خپل ژوند کې لیږلی و عبدالله بن حذافه خلیفه نه و هم د یو کتیبي مشرو د یو ګروپ مشرو همدغه رنګه نبی علیه الصلاة والسلام فرمایي چا چې زما د امیر یا چا چې د هر یو امیر اطاعت وکړه یقینا د زما اطاعت وکړه زما خبره ومنله نو دا امیر خو عام دی خلیفه ته هم شامل دی او د خلیفه نه علاوه نورو امراو ته هم شامل دی. دریم دلیل سورة نور کے اللہ رب العالمین فرمائی، انما المؤمنون الذین آمنوا باللہ ورسوله وإذا كانوا معه على أمر جامع لم يذهبوا حتى يستأذنوه إن الذين يستأذنونك أولئك الذين يؤمنون بالله ورسوله. چی مومنان پا اللہ و دا غیر پا رسول باندی ایمان راوڑی، او کل چی دی نبی علیہ السلام سر پا دا سی کار باندی وی چی اغم جامع کار وی، اجتماعی کار وی، مشترک کار وی، نو دی نزی دا دین نرست کی گی تر سو پوری چی اجازه طلب نکی، خپل کور تم نزی، او سوک چی اجازه خلی وی دا پا اللہ و دا غیر پا رسول باندی ایمان لرون کی خلق دی. علامہ ابن قدامہ پا المغنی کی لیکی، مسئلتن استئذان الامیر فی الغزو فی کل شیء، پا غزوہ کی، پا جنگ کی، پا جہاد کی بعد امیر نہ پا ہر شکی اجازہ اخلے. واذا غزل امیر بالناس لم يجوز لاحد ان يتعلف ولا يحتطب ولا يبارز علجا ولا يخرج من العسكر ولا يحدث حدثا الا باذنه، يعني لا يخرج من العسكر لتعلف وهو تحصيل العلف للدواب ولا لاحتطاب ولا غيره الا باذن الامير لقوله تعالى انما المؤمنون الذين امنوا بالله ورسوله. ویکله چې په جهاد کې یو امیر وي، په یو غزوه کې امیر وي، نو هیڅ چاته جایز نه ده چې دا د سارو د پاره واخره وړي او د هغه اجازت نه بغیر دی لاړ شي، یا لرګي راټولی، یا یو قوي دشمن ته مبارزې ته ورمخ کیږي، هغه ته د جنگ دعوت ورکي، او نه به هم د معسكر نه دا بغیر اجازت وزي، نه به یو کار به هم نه کوي دغه اجازت بغیر. ځکه وایي دلیل په دې باندې دا آیت کریمه ده، کنه الله رب العالمین فرمایي چې مؤمنان دې په الله او د هغې په رسول باندې ایمان راوړي، و اذا كانوا معه على امر جامع لم يذهبوا، کله چې دوی په یو اجتماعي او مشترک کار کې وي دوی نه ځي تر دې پورې چې دوی اجازه طلب کړي. ولأن الأمير أعرف بحال الناس وحال العدو ومكامنهم ومواضعهم وقربهم وبعدهم، او امیر د ټولو خلکو نه د دشمن په حال باندې ښه پوهیږي، د دغه خپلو مامورینو په حال باندې ښه پوهیږي، د کمین په ځایونو باندې پوهیږي، د هغې دښمن په نږدېوالي او لریوالي باندې پوهیږي. فإذا خرج خارج بغیر اذنه لم يأمن ان يصادف کمینا للعدو فيأخذوه او طليعة لهم، او که چېرته یو مجاهد بغیر د اجازت نه ووځي نو کیدای شي کمین سره مخامخ شي، کیدای شي هغوی ونیسي اسیري کړي، یا د دښمن ډلې سره به مخامخ شي، او يرحل الامیر بالمسلمین ويتركه فيهلك، او یا به چې کوم د مسلمانانو امیر لښکر به روان کړی دا به پاتې. وإذا كان بإذن الأمير لم يأذن لهم إلا إلى مكان آمن وربما يبعث معهم من الجيش من يحرسهم ويطلع لهم، أو يكل چې امیر نه اجازه واخست لشي نو امیر تا ته اجازه درکې خو اغه طرف ته چې اغه ته معلوم می چې دا زید امن دی، او یا کله کله ور سره امیر نور خلق لیږي، مرګي لیږي چې را دا مرګري زی فلن کی کار د پاره تاسو لاړ شي، تاسو پیری ته کینی، تاسو د دې لپاره پیرو کوي چې دا دغه کار او مقصد تر سره کی. نو دا دویم بحثو چې دغه نصوص او تاکیدات د خلیفه او غیر خلیفه ټولو په اړه باندې راغلی دی، ټول په دې کې مراد دی. دریم بحث په دې کې دا دی چې د اطاعت حد تر کومه پورې دی. نو مخکې بار بار بیان شوی دی، نبی علیه الصلاة والسلام فرمای الا ان تروا کفرا بواحا، تر سو پورې چې امام کې کفر نه راغلی نو د هغې خبره به منل کیږي، او امر تر هغې وخت پورې به منل کیږي تر سو پورې چې دغه امر د ګناه د نه کړي، او بل امر به په هغه څه کې منل کیږي چې هغې کې امام اجتهاد وکړي. په اجتهادي امرونو کې به هم د امام تابعداري کیږي، د خلیفه تابعداري کیږي، د والی او د مشر تابعداري به کیږي. بدائع الصنائع وهم جزء کی علامه کسانی وی، ولو امرهم بشيء لا يدرون اينتفعون به ام لا فينبغي لهم ان يطيعوه فيه اذا لم يعلموا كونه معصيه لأن اتباع الإمام في محل الاجتهاد واجب كاتباع القضاة في مواضع الاجتهاد والله تعالى عز شأنه أعلم. کله چې یو کار وي، یو امر وکړي امیر، مامورینو ته پته نه لګي چې په دې کې فایده شته او که نشته، بیا هم د اطاعت کوي تر څو پورې چې د ګناه امر نه وي. ځکه د امام او امیر اتباع کول په اجتهادي کارونو کې هم واجب ده، لازم ده، فرض ده. لکه څنګه چې د قاضیانو اتباع کول د هغې خبره منل په هغه اجتهاداتو کې دا هم لازم دي، همدغه اجتهادي کارونو کې اطاعت کولو سره د اهل سنت والجماعت او د نورو مبتدعینو لکه د معتزله فرق رامنځته کیږي. معتزله وایي د امیر اطاعت بس صرف د الله رب العالمین په اطاعت کې کیږي، او اهل سنت وایي چې تر څو د امیر خبره د ګناه نه وي اطاعت به کولی شي. سرخسی وایي په شرح السیر الکبیر وإن كان الناس في ذلك الأمر مختلفين فمنهم من يقول فيه الحلقة ومنهم من يقول فيه النجاة فليطيع الأمير في ذلك، لأن الاجتهاد لا يعارض النص، ولأن الامتناع من الطاعة فتح لسان اللائمة عليهم، وفي إظهار الطاعة قطع ذلك عنهم، فعليهم أن يطيعوه. كلش عام مجاهدين عام مسلمان عام خلق بيوكار كي اختلاف كي سوك وجديك هلاكت داكار سيندي ساخت مشكل دي أسوك جنادي كي نجات دي كي كميابي دا كول بكار دي نو پدي كي بدا أمير خبر من لكي گي زك دا أمير اجتهاد دا دا نصر معارض ندي دا غي پا خلاف باند ني أو دا أمير اطاعتنا من كي دل دا دا آغي خلقو جبيرا كلاووي چي آغي پا أمير باند تعان كي پدي باند ملامتيا أچي او د امیر اطاعت کولو سره د دغه خلکو خلې بندیږي، هغې دغه لارې تړل کیږي چې کومو لارو نه هغې فساد ته راتګ کوي. فعلیهم ان یطیعوه لازمه ده په مجاهدینو باندې چې دوی اطاعت وکړي د خپل امیر. همدغرنګه بل بحث دا دی چې کله کله بعضې خلکو سره دا شبهه پیدا شي چې نبی علیه الصلاة والسلام فرمایي من قتل دون ماله فهو شهید، څوک چې د خپل مال په حفاظت کې ووژل شو دا شهید دی. لهذا امیر چې تا نه مال اخلي نو ته به خپله دفاع کې. نو دې جواب علماو کړی دی چې ګوره عام او خاص کې هیڅکله تعارض نه وي. کله کله نبی علیه الصلاة والسلام یو عامه قاعده ذکر کړی وي خو بعضې خلک د هغې نه مستثنا کړی وي، لکه نبی علیه الصلاة والسلام حرم ورداره حرامه بللې ده، د الله رب العالمین په کتاب کې حرامه بلل شوې ده، خو مئی د دغه ټولو مردارو نه مستثنا شوې ده. نو دې وجه نه خوړل هغې حلال دي، بالکل جایز دي. مسلمانانو په دې باندې اتفاق دی. همدغه رنګه چې کله یو کس راځي تا نه په زور باندې مال اخلي، غل وي، ډاکو وي، بل انسان وي، نو ته خپله دفاع کولی شي که هغه دې ووژو هغه په اور کې دی او که ته یې وژلې ته شهید یې. خو امیر په اړه باندې نبی علیه الصلاة والسلام مستقل روایتونه ویلي دي چې امیر سره به جنگ نه کوي، جګړه نه کوي. مسلم روایت کې راځي نبی علیه السلام فرمایي تسمع وتطيع للامير وان ضرب ظهرك واخذ مالك فاسمع واطيع. و د امیر خبره ومنه، اطاعت وکړه، اگر که ستا شا وهلې کیږي او ستا مال اخیستلی کیږي نو ته بیا هم اطاعت وکړه، بیا هم خبره ومنه، بیا هم عمل وکړه. ګوره دلته صفا دا ذکر شو چې مال دله اخلي که نه، او په شا دی وی، په کوړو دی وی، په ظلم دی وی، نو بیا هم ته اطاعت وکړه. د مسلم په دې روایت باندې د امام دارقطنی رحمه الله کلام شته دی چې هغې د وجه نه بعضې خلک دا روایت کمزوری کوي، چې ابو سلام راوی د حذیفه رضی الله عنه نه دا روایت نه دی اورېدلی. نو اوله خبره خو دا ده چې امام مسلم دا روایت په متابعاتو کې راوړی دی. دویمه دا ده چې صحیح ده، دا به مرسلی، خو مرسل چې کله په بلې طریقې سره متصل ذکر شي نو دا صحت پیدا کوي، د وجه نه دا روایت صحیح دی. او بالفرض که دا څوک کمزوری مګڼي، دین علاوه دا نور دومره روایتونه چې تیر شو دا شته که نه؟ مخکې روایت تیر شو، عبدالله بن عباس رضی الله عنهما، نبی علیه الصلاة والسلام فرمایي من رآ من أميره شيئا يكرهه فليصبر عليه. چا چې د امیر نه داسې کار ولیدو، داسې خبرې تي واورېدله چې د بده ګڼله، دا دې صبر وکړي. يكرهه څه معنی؟ آیا د امیر د خوانه څوک ښې او خوږې خبرې بدې ګڼي؟ آیا کله چې امیر چاته عطیات ورکوي، تحایف ورکوي، پیسې ورکوي، مرتبه ورکوي، منصب ورکوي، مشري ورکوي، دا په چا باندې بد لګي؟ خو دغه سختې خبرې بد لګي، دغه سخت امرونه په انسان باندې بد لګي، دغه وهل ټکول په انسان باندې بد لګي، دغه مال اخستل د انسان طبیعت خرابوي. نو نبی علیه السلام فرمایي چې په دې کې اطاعت وکړه، په دې کې خبره ومنه، په دې کې جماعت مه پرېږده، کنه مرګ به د جاهلیت وي. او هر چې د عبدالله بن عمر بن عاص رضی الله عنهما واقعه په مسلم کې نقل شوې ده چې هغه د معاویه رضی الله عنه والي په خلاف باندې اصلحه اچولې وه، خپل خلک او خپل غلامان یې ټول راویستي و جنگ ته چې دا مانه مال اخلي، لهذا زه ورسره جنگ کومه. نبی علیه السلام فرمایي چې د مال دپاره چې څوک ووژل شو دا شهید دی. نو د هغه نه وروسته په دې خبره باندې بیا اجماع شوې ده چې دغه حدیث نه امام، خلیفه او امیر دا مستثنا دی. او هغه د عبدالله بن عمر بن عاص خپل یو نظر و، د نورو ټولو په دې باندې اجماع ده او اتفاق دی. لکه امام ابن بطال رحمه الله په شرح د صحیح بخاري کې وایي قال ابن المنذر والذي عليه عوام أهل العلم أن للرجل أن يقاتل عن نفسه وماله وأهله إذا أريد ظلما، لقوله عليه السلام من قتل دون ماله فهو شهيد، ولم يخص وقتا دون وقت ولا حالا دون حال إلا سلطان، فإن كل من نحفظ عنهم من علماء الحديث كالمجمعين على أن كل من لم يمكنه أن يدفع عن نفسه وماله إلا بالخروج على السلطان ومحاربته ألا يفعل للآثار التي جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم بالأمر بالصبر على ما يكون منه من الجور والظلم وترك القيام عليهم. ويعام أهل علم بدي خبر باندي اتفاق دي چه مسلمان او یو انسان با دخپل نفس مال او اهل بانده و دریگی جنگ با کئی کلا چه پا ظلم سره داغستلی کیگی تغی حدیث توجه نا او نبی علیہ السلام پا دی که یو وقتم نده یاد کرده چه فلانکی وقت که به جنگ که فلانکی وقت که جنگ کول نشتا نه نه او نه یو حالت ذکر کرده الا سلطان خو سیوا د امام حاکم نه و امید نه زکوی د ټول سلفونه چې موږ د خبره نقل کړی دا موږ ته پته ده نو هغه اجماع ده په دې خبره باندې چې کله یو سړی د خپل نفس او مال دفاع نشي کولی سلطان او حاکم یې په زور باندې اخلي دفاع یې صرف او صرف په جنگ سره کیږي نو الله یفعل دا به دا کار نه کوي ولې للآثار التي جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم بالأمر بالصبر هغې احادیثو د وجې نه چې نبی علیه الصلاة وسلام امر کړی دی په هغې باندې چې تاسو صبر وکئ صبر وکئ په څه شي باندې په ظلم باندې د خلیفه په خلاف د امیر په خلاف د امام په خلاف پاسون نه کولو باندې چې کوم آیتونه کوم روایتونه راغلي دي د هغې د وجې نه تاسو به دا کار نه کوئ او چې کله امیر په عزت باندې معامله کوي نو بیا یې په خلاف باندې جنگ واجب دی بیا لازم دی د عزت په خلاف باندې د امیر واک او اختیار نه چلیږي علامه صنعاني په سبل السلام کې وایي ان علماء الحديث كالمجمعين على استثناء السلطان للآثار الواردة بالأمر بالصبر على جوره فلا يجوز دفعه عن أخذ المال ويجب الدفع عن البضع لأنه لا سبيل إلى إباحته چې محدثینو په دې خبره باندې اجماع ده چې سلطان او حاکم دا مستثنا دی د دغه جنگ کولو نه د هغه احادیثو د وجه نه چې نبی علیه الصلاة والسلام د امیر په ظلم باندې صبر کول امر کړی دی نو د امام په خلاف د مال د پاره به په توری سره دفاع نه کیږي په توری سره پاسون نه کیږي خو ویجب الدفع عن البضع د عزت او د حیا په وړاندې به بیا دفاع کول واجب وي لازم وي ځکه دی کې امیر ته اباحت نشته. شیخ الاسلام ابن تیمیه رحمه الله وی امر النبي صلى الله عليه وسلم بالصبر على جور الائمه ونهى عن قتالهم ما اقاموا الصلاه وقال ادوا اليهم حقوقهم وصلوا الله حقوقكم وقد بسطنا القول في ذلك في غير هذا الموضع. شيخ الاسلام دا خبره کوي چې نبی عليه الصلاه والسلام د امامانو مشرانو خليفګانو حاکمانو امیرانو په ظلم باندې د صبر کولو امر کړی دی او تر څو پورې چې د منځ نظام قائم کړی تر هغه وخت پورې به د سره جنگ نشي کیده او نبی عليه الصلاه والسلام فرمایي چې تاسو به امیرانو ته حقونه ورکوي او خپل حقونه به د الله رب العالمین نه غواړي او دا خبره موږ په نور ځایونو کې تفصیلا بیان کړې ده نو دا خبره هم ثابته شوه چې د مال د پاره به خلیفه سره امیر سره امام سره جنگ نه کې پاسون به نه کې قیام او خروج به نه کې او کوم روایتونو کې چې مخامخ خلیفه ته خبره راغلی ده هغه بالکل صحیح ده مخامخ ورته یو څوک خبره کولی شي یو مجلس کې خلیفه هم ناست دی امام هم ناست دی امیر هم ناست دی مناسبه دا ده چې دام په خو الفاظو باندې وشي په خټوکو باندې وشي ځکه دین و النصیحه خیر خواهی دپاره نرمه لهجه استعمال شي د فرعون کافر دپاره الله رب العالمین موسی علیه الصلاة والسلام او هارون علیه الصلاة والسلام ته وی وقولا له قولا لینا تاسو هغې ته نرمه خبره وکئ سخته خبره ورته مه کوئ نو دغه عمره دا د فرعون نه ډیر لایق دی هغه فرعون چې هغه مشرک و د ربوبیت دعوی کوله او دا عمره مسلمانان دي نو د دې اطاعت په اړه باندې به ډیر د احتیاط څخه کار اخیستلی کیږي نو عزتمند و مجاهدین و مسلمانان ورونو دا د اطاعت په اړه باندې مختصر بحث و چې موږ او تاسو واورېدو او بل بحث به ان شاء الله د امام واجبات چې امام باندې د رعیت کم حقونه دي هغه به ان شاء الله په بل درس کې بیان کو. رب العالمین دې موږ او تاسو ټولو ته د خپل عمراو صحیح اطاعت کولو توفیق را نصیب کی. آمین. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. سوف نمضي للمعالي لا نبالي لا نبالي سوف نمضي للمعالي لا نبالي لا نبالي لا تلينوا أو تهينوا واشمخوا مثل الجبال حطموهم دمروهم و